повече спокойствие. Осма лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 19 ноември 1941 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента изгрява слънцето. Какво е потребно зимно време? Зимно време се изучава вътрешният живот. Духовният живот е зима. Човек като потрепери, треперенето е духовно. Направиш някаква погрешка или радост, треперене има. Сега седите и казвате, ние сме религиозни хора. Обикновените хора обичат науката. Какво е религия? Религията е наука за сърцето, за вътрешния живот. Науката е за външния, физическия живот. Някои казват, нас външното не ни трябва, вътрешното ни трябва. Както ни е потребно сърцето, потребен ни е умът, потребно ни е тялото. Сега трябва един метод за изучаване. Толкова с време четете Евангелието, Библията и нито един от вас не се е заел да извади правила за живота. Във всяка наука ги има. Човек има слаб характер, слаба воля. В Евангелието има правила, как да се усили волята. Някой обича да се колебае, съмнява се, дали е то или не. В Евангелието има правила, как да се премахне съмнението. Сега всички сте оставили и казвате, духът да дойде у нас, всичко ще се нареди. Но то е физическо схващане. Човек трябва да работи. Ако сте в училище, трябва учители. Някои от вас се готвят за оня свят. Не само трябва да идете и да видите университета, но да го следвате. Колко ученици има? Ако ученикът влезе и излезе от училището, нищо няма да научи. Учение се изисква. Сега всичките религиозни хора имат един страх, като влязат там, да не им турят слаба бележка, да не ги накажат, но то не е наука, то не е оне свят. Оне свят не знае как да го кръстим. За пример. Всички вие имате един навик да съдите. Малко хора ще се намерят, които да не съдят. Всеки съди, казва, той не живее добре. Ти отде знаеш, че той не живее добре? Казваш овца. Овцата, както живее, много добре разбира. И вълкът, и той живее добре. От наше гледище вълкът не живее добре, но вълкът сам по себе си живее добре. Ако не живееше добре, Господ нямаше да го държи на земята и щеше да го изчисти. Понеже го оставил да живее, значи той се живее доста добре. Или някой казва, че той е вълк. Я го виж, какво прилежание има. 10-15 кошари ще обиколи, каква инициатива има, да намери нещо, да вземе. Ще прегледа кошарите, как са заградени, имат ли страж, овчарят буден ли или не. Учен човек я казва, чакай да видя. Щом намери, че овчарят е в спящо състояние, ще му вземе едно агне, да види дали ще разбере, дали е учен или не. Някой път вземе. Овчарят, като прочете овцете, вижда, че една е изгубена, казва вълкът. Учен човек е, знае да чете, познава овцете. Вие по някой път изгубите някоя хубава мисъл и не знаете, някой вълк я е задигнал. И в духовния свят има доста вълци. Сега вие вземете алегорично. Алегория какво значи? Вчера една госпожа от София тръгнала, дошла тук да ме пита, къде е мъжът ти. Казва, кажи ми, къде е мъжът ми. Заминал за оне свят и ме пита, как е там. Рекох, много е недоволен. Че защо е недоволен? Защото и ти си недоволна. Ти тук си недоволна, той там е недоволен. Казвам, колко деца имате? Две. Какви? Женски. Казвам, там е всичката погрешка. Хората искат да знаят за оне свят. Може ли да има свят там, дето няма светлина? Щом говорим за оне свят, значи светлина има. Сега трябва да изучаваме светлината от земята. Може да изучаваме каква е светлината. Вечерно време сравнявам каква е дневната светлина. дневната светлина е хиляди пъти по-силна, отколкото вечерната светлина, която имаме. Казвам, светлината, която ние имаме при сегашното състояние, много работи ние не ги довиждаме. На една въщеница можете ли да вдявате игла? Трябват много силни очи, за да можете да вденете. Някои даже и при най-силната светлина не могат да вдянат. Учените хора се интересуват какво ще стане след милиони години на Земята. То са учени работи. Какво ще стане с Земята? С Земята ще стане това, което ще стане с малките деца. Земята е възрастна. Ще стане една хубава мома, красива мома и след това според законите на физическия свят и тя ще остарее, ще стане баба. Когато стане баба, ще останат само децата да живеят на нея. Пък онези възрастните ще се изселят на някоя друга планета, защото при бабите остават само малките деца да ги забавляват. Сега и вие искате, като остареете, да имате внучета да ви занимават. Бабите обичат много внучетата. Човек, като започне да остарява, започват да го интересуват мебелите, вкъщи, столчетата. После обичат всичко да им е наред, не обичат да ходят навън, да стават, обичат да седят на едно място. Колкото повече седи старият на едно място, загазва. Старият трябва да вземе книгата, да чете. Трябва да има университет за старите хора, гимназии да учат. Сега сме пратили децата да учат. Много добре и те трябва да работят. Децата да се упражняват повече, да играят, а на старите им трябва повече учение. Пък старите се учат на какво? На обикновени новини се учат. Дали му знак за отличие, че го окачили на гърба му, той само се върти и иска да види кръста. Понеже не може да го види, пипа го само, този кръст е турен не на място. Знаете ли, опасна работа е, когато човек престане да мисли. Ние често ослепяваме, оглушаваме от бездействие. Човек започва да мисли, че отива за другия свят. Каква е мисълта за другия свят? Хич не мисли за оня свят. Мисли за този свят да си свършиш работата. Ако те искат от оня свят, нека пратят автомобил да те вземат. Ти мислиш дали ще дойде или няма да дойде, смущаваш ума си. И в оня свят да идите, и там се изисква работа. Сега не знае как хората мислят за оня свят. И там има работа, както и тук, няма да седиш празен. Сега, понеже сте в този свят, който ние може да разберем, да допуснем, че две моми спорят коя е по-хубава, по-красива, какво ще излезе от спора? Или може да спорите, кой вярва по-право. Какво ще излезе от вашето верою? Казва, аз само да порасна. Какво като пораснеш? Аз съм давал едно от правилата, че слабите стават силни, а силните стават слаби в живота. Това е същият закон. Младият, тук като дойде до перпендикуляра, е много силен. Фигура 8.1. Като дойде до точката Б, е най-силен, но щом дойде в цел от слабва, устарява, слиза, то е земният живот. Незнайното е другият свят. Той полушарие е земното полушарие, другото, което не се вижда, е духовното полушарие. Старият започва постепенно да отслабва. Защо отслабва? Най-първо не се храни на свят. Започва да става мързелив, не си сдъвква храната, прикарва я през устата и я глътне. Не става така. На стари години трябва да дъвче. Къде е продал зъбите си? Аз зная причините. Всеки човек, който обича много момите, той изгубва зъбите си. Не е лошо сега, но всяко нещо има свои граници. Обичта си има свои граници. Ако повишиш температурата на печта на 700-800 градуса, може да се стопи външната покривка. Ще турим такава температура, която е необходима и полезна в дадения случай. Да казвам, първото нещо. Трябва едно разбиране. Сегашното безпокойство, което имаме, е крайно вредно. Ние страдаме от безпокойство. Безпокойството е проказа. Седиш някой път и казваш, ще ида в оня свят, какво ли ще правя там? Не се разсъждава така. Ти тук не си се научил да живееш, че там ще живееш. Първото отделение не си свършил. Интересуваш се какво учат в гимназията, в университета. Ти свърши отделенията. После ще мислиш за гимназията и университета. Най-първото нещо е, трябва да намалеете безпокойството колкото можете. То е едно изключение. Защо ще смущаваме Господа с нашето безпокойство, че това нямаме, онова нямаме, когато Той всичко ти е дал? Задушавам се. Задушаваш се, не работиш, не дишаш. Недовиждам. Кой ти е крив? Господ ти е дал очи. Кой ти е крив? Недочувам. Кой ти е крив? Препънах си крака. Кой ти е крив? Всички тия работи показват, че не си го слушал. Като не го слушаме, той ни остави. Остави ни, докато най-после закъсаме. Казва, доведете го това непослушно дете. Той ни повиква и казва, защо не слушаш? Щом не слушаш, ето какво ще стане с теб. Като идеш при Бога, няма да те съди, ще те пита, как си, добре съм. Нищо няма да ти каже, казва, изпратете го на земята, дайте му един лош господар да го възпитава. Юнак да е господарят му, той да го научи. Дойдеш на земята и ти какво ще правиш при лошия господар на земята? Казвам, ние сами може да си създадем лошите условия. Така като се безпокоим, се демагнетизираме. Станем някой път отвратителни на хората. Образува се една отрицателна енергия, която отплъсква хората от нас. Трябва да бъдеш весел. Целият свят е пълен с богатства. Благодари! Ти се безпокоиш за нищо и никакво целия ден. Като станеш сутрин, кажи, никакво безпокойство. Сега се интересувате какво ще стане с хората. Оставете това, че валяло сняг, нека си вали. Че валяло дъжд, нека си вали. Че реките текат, нека си текат. Че се бият хората, нека се бият. Нищо няма да стане. Какво ще стане, като се бият? Вие вземате страна. Хубаво, ако двама брате се бият, коя страна ще вземете? Да кажем, единият е по-силен, другият е по-слаб, слабия да се подчинява на силния, той търси правото да остави брата си, той да му даде правото. Като дойдем до Бога, не трябва да търсим своето си право. Че в Бога няма желание ние да търсим правото, той ни е дал правото. Той защитава нашето право. Правото е, ти никога не допущай в ума си нечиста мисъл. Никога не допускай. Те ще дойдат, дръжги отвън, вътре в себе си не ги допускай. Ако ти не допущаш нечисти мисли, ако ти не допущаш нечисти чувства, ако ти не допущаш нечисти постъпки, ти ще бъдеш свободен. Няма изключение в това правило. Та казвам, това е практичната страна. Казвате, така се говори. Не. Не така се говори, но така е. Тебе Господ ти е пратил. Какво трябва да се прави на земята? Вие търсите нещо реално. Какво ще занесем в онзи свят? Ако ти не обичаш хората, ако ти не обичаш знанието, ако ти не обичаш да работиш, ако ти не обичаш да се обличаш, ако ти не обичаш да ядеш и така нататък, какво ще дадеш? С какво ще се похвалите? Казвате, защо ми е този живот? Ами че какво трябва да ти дадат? Казвате, тия старини защо ми са? Ами какво да ви дадат? Тия младини защо ми са? Като млад лошо, като стар лошо, като възрастен лошо. Какво искаме тогава? Казва, баща ми не беше на свят, майка ми, сестра ми. Да допуснем, че не са на свят, какво трябва да се прави? Че то с добрите хора всеки може да живее, но да живееш между опърничевите, то е цяло изкуство. Наблюдавайте той, което става в света. То е Божия работа. Тие работи, които стават сега, оставете ги, не се безпокойте с тях. В себе си кажете, всичко е за добро. Побеждават германците, за добро е. Губят русите, за добро е. Ами че един, който е сиромах и друг, който е богат, и двамата печелят. Единия, който губи, разтоварва се. Няма какво да се безпокоим. Като сиромашееш, няма какво да се безпокоиш. В света желаем хората да бъдат умни и благата, които Бог е дал, да ги използваме. Най-първо, всеки от вас трябва да използва главата си. Да използва сърцето си, богатствата си да използва. Един ден ще оставим тялото си и като един дух ще отидем. Стои тяло, няма да отидем в оня свят. Но стои тяло, знание трябва да се печели. На земята, кои му ми се харесват на момците? Които са красиви, които са умни, пълни с магнетизъм, енергични, че може да свършат всяка работа. Тази мома, която е хилава, която очаква момъкът да свърши всяка работа за нея, не става тази работа така. Той желае тя да работи. Тъй както до сега е вървял светът много добре. До сега беше равно, но сега иде стръмното. Учителят показва линията МБ на чертежа. Ще се изменят начините. Прав не може да вървиш по стръмното. После не трябва да бързаме. Сега първото нещо, което се изисква, е да имате спокойствие. После, когато цигуларят знае добре да свири, той е спокоен. Но когато не знае, безпокои се. Когато богатият работи, има богатство, не се безпокои. Когато богатият не работи, оставя другите хора да му уреждат работите, той всякога ще осиромаше. Всички онези богати, които са работили, те са станали богати. Които са оставили другите да им уреждат работите, са осиромашали. Не оставяйте работите ви, други да ги направят. Ето едно от правилата. Не оставяйте вашия ум, другите да го оправят. Не оставяйте вашето сърце, хората да го оправят. И най-после, не оставяйте вашето тяло, хората да го оправят. Вие сами оправяйте ума си, сърцето си, тялото си, то е ваше право. Другите хора да бъдат спомагателно средство. Сега някои ще кажат, да сме малко по-млади. Като бяхте млади, друго яче мислехте, като станете стари, друго яче мислите. Човек трябва да мисли всякога еднакво. Ние считаме, че еднакво не може да се мисли. Апостол Павел казва, като бяхме деца, разсъждавахме като деца. Като станахме възрастни, започнахме да разсъждаваме като възрастни. Каква е разликата между един възрастен човек и детето? Сега ти къде си бил? Във вашето детинство вие къде бяхте? Когато бяхте на една година, къде бяхте? Човек постепенно се събужда в живота. Вие сте минали в една зона, когато нещата са били незнайни за вас, тъмна зона е тя. Вследствие на това, от много малко неща сте се интересували. Децата се интересуват от много малко работи. Детето иска да знае много малко работи, като го оставят, взема книжката. Интересуват го много малко работи. За никаква философия не иска да знае. Колкото възраства, увеличава се светлината в живота. Започват да го интересуват много работи в живота. Да ви дам едно правило. Като вземеш хляб, първо измий ръцете си. И след като вземеш хляба, винаги благодари на Бога. Ако искаш да бъдеш здрав, винаги благодари на Бога. Погледни яденето, като е сготвено, и пак благодари. Всяка хапка да приемаш с благодарение. Тази храна ще даде уния хранителни сокове, ще влязат в тялото и ще дойдат мисълта и чувствата. Ти седиш и мислиш, че яденето нищо не струва. Благодари! Ти в годината веднъж благодариш и цели 360 дни си недоволен, че той не станало, оно и не станало. Станеш педагог, възпитаваш хората. Имаш слуги, този набиеш, онзи набиеш, най-после слугите се съберат. И те набият хубаво. Като имаш слуги, дръж ги да знаят, че имат умен господар. Да кажат, при такъв господар си живее. Ако си учител, баща или майка, да кажат, като учителя ми няма. Като майка ми няма. Като сестра ми няма. Като брат ми няма. Аз чувам тук на изгрева, ходят и казват, ние не живеем добре. идете в света, какво седите тука? Казвате, дотегнани. Идете в света. С този свята аз не правя никаква разлика. Казва писанието, Бог толкова възлюби света, щото прати своя единороден син. Този свят, от който вие се страхувате, Бог го възлюби. Трябва да идем да работим в света, не да го вземем за собственост, понеже Господ го е възлюбил и ще идем да помагаме на Господа да върви неговата работа. Ние ще идем в света и искаме господари да станем. В света господари има. Казва, в света като идем да дадем право. Кому да дадем право? Двама пехливани се борят на игрището и двамата ги почитат, всички ги гледат, като се хванат, единия гътне другият. На този, който победил, всички ръкопляскат, на другия победение, той няма уважение. Втори път се борят, трети път се борят, все го побеждава, казва, ти нищо не струваш. Най-първо, вие пехливанина не сте го съборили. Вие имате един голям пехливанин, с когото се борите, не сте го съборили. Дойде дяволът, гътнете. Мислиш ли, че човек, когото дяволът 10 пъти го е гътнал, ще иде в небето? Който победи до край, той спасен ще бъде, но който победи до край, той ще влезе в Царството Божие. В Царството Божие искат хора герои. Децата се учат, децата слушат. На едно дете казваш, и то всичко слуша. Готово е на всичко, казваш на един възрастен, казва, това не ми приляга, онова не ми приляга. Децата имат разположение. Децата се отличават с крайна любознателност. Много са любознателни. После няма злонамереност. Бият се и скоро се прощават. Казва, аз хванах само косата, да видя дали яко се държи на главата и разтърсих. То хваща косата, то са антени, разтърсва главата. По някой път е хубаво не само с гребен, но и с ръка да си вчешете косата. Вкъщи го направите, да ви не виждат. Понамагнетисайте главата си. Вие седите и държите главата си свещено, не я барате. Та казвам, в човека има известни сили, които трябва да се регулират. Та казвам, има ред философии от ред години, от хиляди години са дадени и те устарели. Новите времена изискват нещо ново. Ти си устарял. Започни да мислиш, защо си устарял. Хората, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови. Един стар човек може да се обнови. Казвате сега, я да направим един опит. Може да се подмладиш. Започнете да намалявате тревогите и ще се подмладите. Във всичките работи да виждате добрата страна, да не се тревожите. Започнете всеки ден да намалявате по една тревога и в 365 дни ще намалите 365 тревоги, които ви смущават, да се изключат. Да допуснем, че нямате въглища, имате 100 кила въглища, казвате, какво ще правим, ние ще умрем. Няма да умреш, ще станеш по-як. Че животните с какви въглища се топлят? Мечките отдавна разрешиха въпроса. Човек сега се безпокои, какво ще стане с него. Една нова философия трябва. Тази работа, която ви казвам, е много трудна, понеже някои от вас сте много страхливи. Макар и религиозни, пак сте страхливи, страхът е допустим. Начало на мъдростта е страх Господен. Страх от Господа, но страх от други го – не. Ако има един страх, да остане по отношение на Божественото в нас. Сега мнозина от вас страдате. Лекари дават палиативни средства, ще те лекува, след 5-6 месеца ще дойде пак главоболието, но главоболието може да го премахнеш, коремоболието можеш да го премахнеш. Не дружете с ревматични хора. От здравия вземи съвет, от болния не вземай. Сега, защо има да се безпокоим ние? Бог, който е направил света, вниманието му е съсредоточено, иска всички да живеем добре, какво има да се безпокоим? После правила, кой ни е турил? Много от правилата са наши. Да кажем, в тебе се зароди чувството на щеслави, искаш да вземеш 100 км. Но това ще ти изтощи, 10-15 км е достатъчно, ти искаш да се пъчиш. 100 км да си изходил, какво ще добиеш? 100 км на ден мускулите не могат да издържат. Ако ходиш 10-15 км на ден съзнателно, ти ще си помогнеш много повече, отколкото ако изходиш 100 км. Така казвам, като се срещате, какво трябва да правите? Аз искам да ми кажете сега, като се срещнете, за какво си говорите. Пред мене вече е решено произходът на болести и незгоди, знаят го от какво проистичат. Щом премахнеш препятствията, болестите изчезват. Ако се постави любовта за основа, ако се постави знанието за градеж и истината за обхода, всичко ще се уреди в света. Сега питате, кого да обичаме? Ще обичате всички. Под думите обичай всички, какво разбирате? Ти си пратен на земята да дадеш. Давай, давай, нищо повече. На никого не давай повече, отколкото трябва. Дай му той, което му е определено. Не взимай дажбата на двама души да дадеш на други. Когато обичаш, на всеки дай това, което е определено. Ако си пратен да вземеш, вземи тогава колкото ти трябва. То са два начина – да вземете колкото трябва и да давате колкото трябва. Дойде някой човек и ти окаже една услуга. Поблагодари му в себе си. Ако ние изобщо сега никак не благодарим. Ако благодарим, то е само привидно. Ние като направим нещо на другите, искаме да ни благодарят. Не очаквай да ти благодарят. На когото правят услуга, той трябва да благодари. Онзи, който прави, не трябва да очаква нищо, той е губене на време да очаква услуга. Да кажем, някой човек страда, боледува, лекува го един лекар, в болката той не може да благодари, но като оздравее да благодари. За всяка една малка услуга, която хората ни правят, ние трябва да благодарим. Защото тия хора, които са дошли да ни помагат, са изпратени от Бога. Сега аз ви говоря заради Него. Друго я, че какво ще седя да си губя времето? Ако някой път пее или свиря, или правя нещо друго, считам, че за Него го правя. И ми е приятно, понеже изпълнявам една работа. Като помагам на вас, помагам на себе си. Ти като обичаш хората, като ги любиш, ти научаваш две неща. С обичта ти ще възпитаваш сърцето си, като даваш, възпитаваш ума си. Следователно, това са два фактора, които възпитават човешкия ум и човешкото сърце. По-добър възпитател за ума от любовта няма. И от обичта за сърцето по-добър възпитател няма. По-добър възпитател от човешкия дух за вас няма. Та всички онези от вас, които са готови, не избягвайте мъчнотиите в живота. Ако избегнеш една мъчнотия, ще се натъкнеш на друга. Минаваш по пътя и много пъти заобикаляш един камък. Вземи този камък и го премести, той е характерна черта. Ако всичките хора биха премествали камъните по пътя си, пътят щеше да бъде чист. Сега вие пъплите нагоре от М към Б. Трябва да бъдете спокойни. Може да кажете, ние нима сме нетърпеливи. Той търпение, в което се намирате, е много тънко, много слабо, то всякога носи неволята. Търпеливият човек е силен. По думата търпение, разбираме, ти си господар на условията, при които живееш, и външните условия, и вътрешните възможности ги разбираш добре. Можеш лесно да се справиш. Така казвам, щом знаете признаците на едно болезнено състояние, по-лесно може да се лекувате. Щом почнеш да се нервираш, ще дойде едно болезнено състояние. Електрическите и магнетическите течения не стават правилно. Вземи мерки за безпокойството. Всякога гледай да утихнеш. Представи си, че си пред лицето на Бога. Повикате Господ и ти казва, защо се сърдиш? Казваш, той не си свършил работата. Ти не си изпратен инспектор на труда. Не се произнасяйте, кой живее добре. Аз трябва да се произнеса за себе си. Аз да живее добре. Аз като уредя да живее добре, тогава дали другите живеят добре, то е второстепенен въпрос. Не дали той знае това. Аз зная ли това? Много работи има, които ние не знаем. Представете си, вие сте слуга на един лош господар. Как щяхте да се справите с него? Какъв метод бихте избрали? Лошавината на този господар може да проистича от това, че неговите лични чувства са развити повече. Щом нарушиш нещо, веднага ще си подигне пръста, има известни убеждения, той е фанатик. Онова, в което той вярва, не трябва да му правят никакви възражения. После той може да е толкова активен, че не търпи никакво възражение. Какво възражение ще му правиш? Той е като някоя хала, като някой трен. Като върви, на пътя му не трябва да седиш, най-малко на 2 метра от пътя му, да не дойдеш в стълкновение с него. По някой път вие се опълчвате против Бога. Напушиш се в себе си, защо да е така? Ти знаеш ли, че той може да те блъсне и да се свърши с тебе? Не се сърдете на Господа. Не казвайте като Йона. Йон отиде за една длъжност и оправдан беше да се сърди. Каза, още 40 дена и Ниневия ще погине. После не погина и казва, излагаме Господи, станах лъжец. Ти имаш малко въглища и казваш, как Господ да не помисли, че ти имаш малко въглища? Ти караш Господа за въглища за тебе да мисли, то е срамота. Или дажбата била малка, как Господ да допусне 400 грама хляб? Ти си голям човек. В Америка, като идете, една филия по 50 грама дават и на обяд толкова, и на вечеря 50 грама стига им. Ти ядат повече картошки, месо и други неща. Българинът яде хляб повече. Един българин отишъл на гости в един грък, гърците режат тънки филии, казва гръкът, режи ги тънкофай. Българинът като ял, ги надиплял и казва, на мене ги прави диплофай. Видял гъркът, че и тънко да ги реже, не върви. Някои идат. Искат да ми направят услуга, казвам, ще ме научите на лош навик. Днес ще ми услужиш, утре ще ми услужиш, ще свикна. Утре не дойде никой, няма какво да ме услужва. Услугата да бъде изключение. Ако ме срам денем да ида за вода, вечерно време, когато никой няма да ме види, ще ида да си напълне стомната. Да разчитам на себе си. Да няма нищо, което да ме дразни. Първото нещо казвам, ще се научите любовта да ви бъде основа. На себе си кажи добре е и благодари. Щом си в стълкновение с невидимия свят, триени има, ножът се точи, но се изхабява. Щом не влизаш в стълкновение с невидимия свят, питай ги, те са умни, ще ти обяснят. Кажи, Господи, имам една погрешка, да ми се покаже погрешката. Щом ти се покаже погрешката, поправи я. Сега турете си. Спокойствие. Помнете всичко. Щом излезете, дойде изкушението. Някой те бутне, ти викнеш. Оставете този навик. 10 души да те бутнат, ти се оттегли. Оттеглете се тихо, няма нищо. Или седнал си някъде, казваш, обрали ти магнетизма, кражба на магнетизъм има, демагнетизирал си се. Големият извор не може да се демагнетизира. Не се плашете от демагнетизиране. Малките изворчета може да се демагнетизират. Обмяна става. Има изключение, но турете закона. При всяко допиране с хората става обмяна. Тъй както сте много, никой не може да бъде унеправдан. Тук има разни течения, но в края на краищата всичките течения се урегулират. Ако оставите нещата сами да се оправят, по-добре е. Един цвят, който е клюмнал, погледнеш след половин час, сам се изправил. Не ходи ти да го подпираш, може да повредиш цветето. Цветето знае как да се подигне. Казвам, оставете работите сами по себе си да се оправят. Оставете любовта да оправи работите. Оставете истината да оправи работите. Сега вие възлагате и възлизате по тази окръжност. И когато човек дойде на върха, може да има понятие. Когато е на високия връх, когато е възрастен, на когото умът е в апогея си, в най-високата точка на неговото сърце, той е на високия връх и вижда ясно нещата. Щом вече слиза надолу, той слиза да помага, той е стар. Старият трябва да слиза да помага. Той се качва нагоре да поеме Божието благословение, като слиза надолу, той иска да помага. На малките деца бащата и майката помагат. Ако бащата и майката не вземат грижа за децата, какво ще стане с тях? Децата трябва да имат всичкото уважение и почитание към родителите си. От толкова години ви говоря за съзнанието. Вие не сте извадили правила от беседите, има закони и правила как трябва да живеете. Вие казвате, учителят казва това. Това е казано, но казаното не ползва. Аз ви казвам, идната година ще бъдете здрави. Ако вие уповавате само на тия думи и нищо не правите, тия думи няма да ви подействуват. Идната година ще бъдете здрави. Ако по 10 минути дишате сутрин, на обед и вечер, ако при яденето не бързате и дъвчете добре храната, идната година ще бъдете здрави. Ако всяка вечер измивате краката си с топла вода, ще бъдете здрави. Ако никак не се тревожите в годината или само веднъж в годината се разтревожите, ще бъдете здрави. Не по 10 пъти на ден да се тревожите, но веднъж в годината той е на място, без тревога не може. Тревога какво значи? Тревога значи мога. Тревога е мога. Щом се тревожиш, можеш, ще превърнеш тревогата в мога. Щом се разтревожиш, има една мутика, вземи мутиката, иди в градината, почни да копаеш. Няма никаква тревога. Ако имаш тревога, вземи мъчни задачи и решавай или започни да свириш, да пееш. Тревогата ще изчезне. Та казвам, по някой път пейте тази песен, изгрява слънцето, тя започва с си. То значи да идете на обяд, който Бог ти е дал, да посрещнете слънцето. На обяд ще идеш, при той ядене пейте тази песен. Сила жива започва с ре. След като си изял обяда, трябва работа. Всеки един от вас, като стане, нека пее и изгрява слънцето в себе си. Учителят пее и изгрява слънцето. Ако някой от вас искате да развиете някой добродетел, пейте от ла. Песента «Фирфюрфен» е за зреющите плодове. Една песен дава възможност, една хубава мисъл да се развие. Тогава пееш тази песен, тя ще ти достави известна енергия, която е необходима. Всяка мисъл може да се развива и да зрее при известни условия. Казвам. В музиката има не само правила, но песните започват от разни тонове. Всеки тон става като условие да се достави необходимата храна на мислите и чувствата. Или Махар Бену Аба започва от сол. Той е за онзи човек, който иска да се облече, да цъфне, да бъде здрав. Той е песен за здравето, за красотата. Сол е тон на красотата. Искаш да бъдеш красив, ще пееш песни от сол. Като дойдеш до сол, да ти е приятно, да виждаш красота в него. Сега някой път пеете. Аз ако бях поет, щях да пея за един овчар, как един млад овчар изкарва своето стадо пролетно време в планината. Щях да пея с звуците, как се чуват, как овцете ходят. Ще направя, че като идат овцете, започват да говорят на гората, казва. Добър ден, мои сестрички! Ние идем при вас на гости, понеже сте ни поканили на гости. Дойдохме ние при вас с нашия овчар. Той свири, ние идем. Добър ден! Ние дойдохме при вас, дето въздухът е чист, дето водата хубаво извира, дето слънцето грее. Ще ни направи удоволствие да живеем с вас. Няма да кажа, че тревата е проста, тревата ще представя като млади моми. Тези същества казват, заповядайте, заповядайте. Целият ден тези овци и тия поляни духовно ще се разговарят. Сега вие ще кажете, дали тези работи са верни. Той, което Бог е направил, е всякога живо. Бог взе пръст в ръцете си и направи човека. Сега не знаем как го е направил, направил го е така и казва, като направи човека като скулптор, чрез носа му вдъхна дихание и той стана жива душа. От мъртвата, неорганическа пръст, оживя човекът. Бог каза и другите неща станаха. Като каза, и със словото се организираха. Човек е вече организиран съзнателно. Влиза вече в божествения живот, нещо влиза от диханието, нещо влиза, една малка частица. Казвам, ние трябва да работим над онова, което Бог е вложил в нас, да го не изгубим. До тогава, докато имаме тази частица, имаме радост, чувстваш топлина и симпатичната нервна система. Щом го изгубиш, сърцето започва да става студено. Тогава човек не може да се развива правилно. Тогава е неопределима любовта. Като дойде вътре тази светлина, дръжте мисълта си. Макар да е тъмно, трябва да знаете, че Бог ви вижда и в тъмно. Макар да сте болен, нищо не значи. Вярата на човек, при каквито и да сте мъчноти и страх, дойде недоумение, нищо да не бъде в състояние да го разклати. Колкото става по-трудно, голяма вяра да имаме и да се радваме, че вършим волята Божия. Съзнателно да я вършим. Какво е човешкото естество? Дойде един при мене, втори, трети, четвърти, пети, всичките имам предвид. Човешкото започва да ги критикува, казва, аз се изморих. Ни най-малко всеки казва, кажи ми това, кажи ми онова. Дошла тази госпожа и ме пита, къде е мъжът ти. Ни в клин, ни в ръкав, нищо не плаща, пита. Вие като говорите на телефона, трябва да платите. Казва, къде е мъжът ми, казва, много не свят. Изведнъж човешкото казва, че аз слуга ли съм да ида да търся мъжа й? Казва ми, знаеш защо е умрял мъжът ти? Ти имаш две момичета, ти нямаше момче. Ти взе всичката сила, той остана без сила, затова умря. Когато в едно семейство има само момичета, бащата умира по-рано. Когато са само момчета, майката умира по-рано. Общо правило казвам, в семейството трябва да има едно момче и едно момиче. Тогава връзката е силна. Ако децата обичат майка си, майката остава. Майката, ако обича децата си, децата не умират. Не искам да засягам този въпрос, той е много болен въпрос. Но хората от безлюбие умират. Синовете казват да си замине стария, да се освободим от него, да може да си поживеем. Да си замине и най-после човекът си заминава. И за майката казват да си замине и тя си заминава. Не трябва ние да решаваме да си заминем. Когато ще ги събират, да ги събират. Ние не трябва да се месим. Кой трябва да си отива? Когато да идват по волята Божия. И когато ще си заминават, да си заминават по волята Божия. Много хора умират преждевременно и много хора се раждат преждевременно. В тази неразбория някой живее 5 години, някой 10, някой 15. Ако всички биха правили по волята Божия, най-малко щяха да живеят по 60 години. То горе на върха ще станете възрастни на 60 години, виж фигура 8.1. Защото някои сте на 45 години, не сте дошли на върха. Някои сте на 75 години, едва сте се помръднали до 120, има още 45 години. Още млади сте. Дойдат прадедите, искат да те убедят, че си устарял. Кажи, млад съм, не съм за вас. На земята не съм свършил училището, много работи има да уча, няма какво да бързаме да идем на оне свят. Като иде човек на оне свят, пак ще иска да дойде тук. Първото правило. Сега започнете да намалявате безпокойството. Аз ви казвам, само веднъж на ден да се безпокоите и то към обяд. Сутрин като станете, никакво безпокойство, стани и благодари на Бога. Обед като дойде малко безпокойство, после го намалете, че в седмицата веднъж да се безпокоите, после веднъж в месеца, докато достигнете веднъж годината. Ще кажеш, днес ще се безпокоя малко, ще се покарам. Трябва да имате метод. Щом дойде безпокойството, запейте. А сега запейте, изгрявам слънцето. Всички пяхме. Сега едно правило. За 10 деня наред ще затворите дясната си ноздра, ще поемете въздух и ще броите до 10, ще държите въздуха, ще затворите двете ноздри, ще броите пак до 10, ще затворите лявата ноздра и ще издишате и ще броите до 10, това ще го правите 3 пъти на ден, които нямат време 2 пъти сутрин и вечер. За 10 дена наред по 10 пъти ще дишате. Като пеете, ще пеете от сърце. Ще се концентрирате да забравите всичко наоколо, само песента. За нищо друго да не мислите. Сега изпейте тъги скърби, изпяхме. Да се разделите на групи, по 10 души, и едни да пеят една песен, други друга. Ако 10 са много, да се разделят, да се изучат песните хубаво. Всеки от вас да проучи песента и той да я изпее по свой маниер. Всеки като пее, да е сам доволен. Най-първо се пее по правила. После всеки ще пее тъй, както разбира. Сега, ако вземем думите «Красив е животът на нашата душа», какъв глас ще турим? От кой тон да започнем? Каква интонация да дадем на песента? Красивия живот и слънцето играе роля. Може ли сол да вземем? Или ла да вземем? Може ми да вземем? Красив е животът на нашата душа. Я го изпейте. Учителят пее. Красив е животът на нашата душа. Изпя го по разни начини. Изпейте светъл ден. Изпяхме го. Има едно правило. Трябва да се знае. Бъди твърд, смел. Има една воля и да знаеш да мълчиш. Евангелски е турено. Хлопай, искай, търси. Хлопането е физическо. Търсенето усилие трябва, движение има. Искай вътре в себе си. Той, което искаш, искай го за себе си, хлопай. Като ти отворят, онова, което ти е потребно, искай. Но което не ти е потребно, не го искай. Искайте всякога онова, което е необходимо в дадения случай. Онази вдишка, която е необходима, поеми въздуха и благодари на Бога, дишай. Онази мисъл, която е необходима, приеми. Онова желание, което е необходимо, приеми. Но от пожеланието се пазете. Желанията са божествени, пожеланията са човешки. Безпредметни са пожеланията. Желаеш да пееш – пей. Желаеш да се разхождаш – разхождай се. За пожеланието обаче има закон, за желанието закон няма. Казва тогава – не пожелай. Първото нещо. Да пожелаем да имаме едно чувство на голяма признателност, на голяма благодарност, която проистича от любовта. Да е благодарен човек. Да кажем – гледаш небето, да си благодарен, той, което виждаш, то е велико благоволение. Да благодариш на Бога, че си в един параход, разхождате дълго време в пространството, даром те разхожда и храна ти дал, и облекло, всичко даром ти дал, какво има да съжаляваш? На разходка си в пространството ще държиш бележки, изучаваш звездите, слънцето, земята, всичко, което е направено. Пък ние седим и мислим какво да правим, като умрем, къде ще идем. Няма умиране. Жив си. От живота си излязъл и пак в живота ще се върнеш. Ти като се отдалечиш от Бога, умираш. Всички хора умират, понеже са в дисхармония с Бога. Под думата Бог разбираме. Щом влезем в дисхармония с Божията любов, ти умираш. Най-голямата си ромашия е безлюбието. В любовта това са истинските условия. Като се научим да обичаме както трябва, той ще те оживи. То е новото в света, да обича човек тъй, както разбира вътре. като обича някой, да му не туриме правила. Никой да не прави бележки. Да обича както знае. Помнете, че всеки един от вас си има път, както земята си има и както месечината си има, както звездите си имат. Всеки да върви по своя си път. Там е спасението. Пътя, който Бог ни е определил, по него да вървим. Молитвата Отче наш. Осма лекция от 21-а година на Общия окултен клас 1941-1942 година. Държана от учителя на 19 ноември 1941 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.